Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Endelig fredag, det er på alle måder en fantastisk dag, og det er jo selvfølgelig ikke bare fordi weekenden den venter lige om hjørnet, men fordi vi åbner ballet og inviterer alle med i klubben. Det betyder altså, at du kan ringe herind til os og stille spørgsmål hele timen. Nummeret er 20 24 24 7. Vi står klar til at debattere og tale aktier og investering. Og dem, jeg har inviteret med i studiet, det er Helge Larsen og Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. De to fabelagtige herrer, som ved dette og hint om aktier og investering. I kan bare ringe herind, hvis I vil tale med dem. Nummeret er altså 20 24 24 7. Hvis du følger med på Facebook, så har du måske også bemærket, jeg har endnu et par gæster i studiet. Anders og Jens Kirkvald, godmorgen og velkommen til jer også. Dejligt, I kunne være her. Anders, du og jeg, vi mødte hinanden på en lille konference, jeg var ude at tale om investering til unge mennesker, og så dukkede du op, og så kom du over og fortalte, at du var dybt interesseret i radio, så jeg inviterede dig straks ind i studiet. Så dejligt, at du kom og så, hvordan man laver radio her hos os i dag. Velkommen til jer begge to. Lars Svendsen, vi skal lige omkring det aktuelle marked. Der er masser af nyheder at hoppe ned, men bare sådan på den overordnede, det overordnede plan. Hvordan starter vi så op? Ja, vi starter faktisk lidt ned, så det er ikke så sjovt. Vi starter ikke op, men ned, men vi falder 0,5% i Tyskland, og det er sådan lidt småsur. Det var jo en stille dag i går i USA, så måske er det det, der kører videre over på os. Og nu snakker de jo om, at nu er de forhandlinger ikke går så godt om det der Kina. Det er jo det vigtigste øjeblik, det er jo Kina-USA-forhandlingerne. Men det er sådan baggrunden i det, men altså, er det vel også den der nødsituation, som herr Trump formentlig kommer ud og melder ud i løbet af dagen, når de vågner op til morgensol i USA? Ja, det eneste, jeg ved, der er interesseret i en nødsituation, det er Shib og Shab. De elsker nødsituationer, men det er jo en krig mellem... Jeg sad faktisk i går efter, men nu skal jeg se, hvor klog jeg er. Jeg sad i går efter, men så skylder mig, kommer til at ske, og så siger jeg, nu er der jo ligesom kommet sådan lidt pause i USA. Jeg tror, han vil have hævn. Mm-hmm. Og så kommer han ud lidt senere her i går aften, så siger jeg, nu jeg sender en eller anden dame i marken og siger, at nu vil han indføre det der. Det er jo fordi, støjeren vil have hævn. Ja. Altså uanset hvad, så vil han ikke. Han vil vinde. Præcis. Og det handler om. Helge Larsen, har Lars Svendsen ret i den betragtning? Jo, men det er jo ikke en undtagelsestilstand, han vil indføre. Det sagde jeg heller ikke, jeg sagde nødsituation. Og nødsituation er et begreb, de har derovre, som man også har haft med omkring svineinfluenza og alt muligt andet. Og så har man jo stadigvæk noget tilbage i tiden, som, hvor man stadigvæk har nødsituationer på nogle bestemte områder, ikke? Til indtil det bliver politisk løst. Mm. Så det lyder måske barsk, når han kommer ud med det der, men det er ikke så slemt som... Det er ikke et redskab. Nej, måske endda heller ikke engang så slemt, at man kan tillade sig at kalde det en nødsituation. Ja. Nå, vi får se, hvad der sker på den front. Der går altså et par timer, til de vågner op til død i USA, så vi må vente lidt endnu. Hr. Svendsen? Nå, vi havde faktisk et par nyheder, fordi vi havde en i går, som vi slet ikke fik omsat. Jeg var lige ved at komme, så tog du en med på en telefon. Men det var, at den der fusionsaftalen omkring Videx er jo gået i orden efter meget stor forsinkelse. Den er blevet forsinket i 4 måneder, tror jeg, det blev til. Mm. 3-4 måneder, om at Videx, som jo bor op ved Allerød, også går sammen med Sivantos, der var det gamle Siemens Hearing Aid, der er ejet af Kapitalfonden Equity. De vil så, fusionere, og formentlig får vi dem på børsen lidt derudad, ikke? Men det har jo betydning også for GN og Vindum Demand. Og nu er den altså så gået i hak. Der var lige et par timer, hvor vi var sådan lidt i tvivl om, hvorfor de ikke kom ud med den der melding fra EU. De havde lovet at komme i onsdag, så der skete ikke noget. Så blev man sådan lidt nervøs. Ja, hvorfor gør du det? Du kan jo være ligeglad, sådan set. Okay, Lars Svendsen. Du er ligeglad med, hvad EU siger om sådan en sammenslutning. Okay, cool. Jamen, der er en hel masse ting, ikke? Men så at sige, altså, du kan også sidde og bekymre dig om Venezuela går ned om og hjem. Der er 30 millioner mennesker, der vil dø af sult. Mm. Det er måske vigtigt, ikke? Men altså... ting, som du ikke kan gøre noget ved, skal du ikke bekymre dig om. Okay. Det er sådan, det er filosofi. Hvad siger høreapparataktierne så her til morgen, Lars Svendsen? Så skal jeg finde dem til dig, men de toner ikke så frem endnu, nu finder jeg nogle forkert. Men hvad hedder det, i går så jeg, at GN faktisk går op i 305. Det var ellers meget godt, og nu koster han, 299, og Demanten, han er i 222, han er for lidt opadgående. Jeg har jo Demant herinde. Mm-hmm. Men det er jo så ud fra det der argument om short-sellingen, og deres regnskab skal komme i næste uge. De kommer vist ovenikøbet på, var det mandag, tirsdag eller sådan noget. Og GN's stigning, Lars Svendsen, det var vel på de her udmeldinger om, at de har opnået den største markedsandel blandt de amerikanske veteraner? Ja, det kan jo. Jo, det er det nok. Men der er jo også det mærkelige ved det, at hvis der er en, der har kommer i klemme med det her, så er det jo GN. Mm. Fordi de bliver jo... Nu har du sådan tre, der er store, som er på de der omkring en knap 25% af markedet, ikke? Altså, schweizeren, hedder han, Fonak hedder han, hedder ikke det, han kommer til at hedde. Han skiftede jo navn, og så William Demand Moticon og deres andre amplifoner, hvad det hedder, de der. Og så, amplifoner ikke dem, men undskyld, men, og så har vi så ham her, den nye, ikke? Så på den måde, så er han jo lige pludselig med lillebror, de har en markedsandel på omkring 15% sidste. Okay. Så på den måde, kan man sige, det er jo sådan set ikke, isoleret set, er det ikke så godt for ham, at han lige pludselig bliver... Og hvad skal han, så er vi nu ved at nå et strategisk punkt der. Hvad skal han så gøre? Fordi hvis de andre ligger på 25, og du har fordelen af at være stor, du har også ikke lavet de samme høreapparater. Nu en, der er 25%, han, i stedet for 15%, han tjener jo lige pludselig en omsætning, som er 60% større end GN, ikke? De har de samme udgifter til at udvikle ny ting, ikke? Så derfor er der jo fordelen af at være stor, ligesom Novo Sejmser og alt det der, ikke? Men markedsandel er penge værd, men han, hvem skal han gå sammen med? Han kan jo ikke få lov at fusionere med nogen, så kommer det op på 40, den går ikke. Mm. Så han er lidt... jeg har selv GN, skal jeg sige. Jeg er også en anden, men han er... Altså, nu er der brug for lidt opfindsomhed derude. Bestemt. Der er altid brug for opfindsomhed, Lars Svendsen. Lad os hoppe videre til en anden nyhed, der kom ud i går. Ny direktør i Pandora. Ja. Hvad er han for en fyr? Pas. Jeg ved det ikke, og derfor så er jeg åben for alle input. Hvis der er nogen, der vil skrive ind til os, om der har hørt om, om han har set ham i supermarkedet, eller en eller anden, hvad han har gjort, eller... Vi ved ikke så meget om, han er svensker. Han har kørt ind i ham på motorvejen. Han hedder Alexander Lasik, eller noget i den retning. Ja. Han har været tidligere i Procter & Gamble, og i, hvad hedder det nu, Rømer? Noget, som laver noget sikkerhedsbindkasser. Ja, det hedder det også. Og så, så meget ved vi ikke om ham, men han bliver i hvert fald branded derude i medierne, som værende sådan en turnaround-konge. Helge Larsen, hvad siger du til den her sag? Jeg siger ikke så meget, fordi jeg kender ham heller ikke. Nej. Jeg håber da, at altså, du sagde et supermarked. Hvis der er nogen, der har set ham i en smykkebutik nogensinde, så... Men ja, det bliver spændende at følge, men altså, de har haft nogle forskellige direktører inden, sådan løbende. Jeg tror, og hvordan er det gået med det? Ja, det må vi jo, det kan vi jo se. Sådan historisk, det har ikke gået så forfærdeligt godt, men altså... Det er jo en case, som er lidt speciel, for man har en kæmpestor virksomhed med et stort salg, globalt salg, som er rimelig etbenet, altså med de charms der. Og ja, jeg ved ikke, det er udfordrende, og det er også udfordrende det her med, at man er ude på så mange forskellige markeder, og man har valgt en strategi, hvor man har kørt med egne butikker, og jeg har jo været butikshandel i mange år, jeg skulle lige hilse at sige, at der er store faste omkostninger forbundet med at være... Det er svært at styre. Ja, det er meget, meget svært. Så hvis salget går tilbage i sådan en modepræget branche der, så hænger man jo på en masse medarbejdere. Man hænger på dyre lejemål, eller endda måske butikker, som man har købt, hvor man selv ejer lejemål. Ikke? Så, men I to kender ham altså ikke, og derfor ikke nogen mening om den nye direktør over i Pandora. Det virker som, at markedet generelt havde det på samme måde. Ja. Der var ikke rigtig nogen markedsreaktion i går, da nyheden kom ud. Det er fuldstændig rent. Det var lidt sjovt, jeg tænkte, og nu kom der en afsag, hvad sker der nu? Ikke? Hvis det nu var en anden, som alle synes, at det er et orakel, jeg har fået nu. Nu tager den jo sted med 8-10%, ikke? Det var bare sådan, nå, og hvem er så han? Mm. Og det må vi jo så sige, ja, altså jeg har stor respekt for folk, som er på vej opad i deres liv. Det må jo gå ud fra, at det er noget for min største virksomhed, jeg nogensinde har været i. De omsætter jo 22 milliarder om året, ikke? Det er jo en stor butik. Hvis han havde været i Procter & Gamble, så er det vel også en stor butik. Men det var han måske ikke øverste mand. Det kan være, han... Mm. Altså, du kan jo også godt være flaskedreng. Altså, ja, det var han ikke. Men ja, altså, det er jo ikke ens betydning, at man kommer fra en stor virksomhed. At det er den gamle om Nationalbanken. Nationalbanken, det er et dejligt sted at komme fra, men det er et dårligt sted at komme til. Det sidste. Nå, men alle synes, ikke? Nå. Hvor handler Pandora? Jamen, den handler op med en lille smule, men det er ikke noget særligt. Og nu må vi jo så... nej, den er faktisk ned med 1% nu. Men nu må vi jo prøve at få et vist fornemmelse af ham, og hvad han kan være for en og sådan noget. Og hvad hedder det? Man kan jo også, som Larsen sagde også på en diskret måde, sagde, at de har jo ikke været alt for dygtige til at ansætte direktører. De er i hvert fald røget ud meget hurtigt hos Pandora, ikke? Ja. Så hvad hedder det? Så vi må lige prøve og der er jo ikke andet at gøre, når der sker, men det er en stor forandring, og hvis han er en tryllemester, så kan han jo i løbet af et øjeblik få den aktie til at blive god. Jeg håber, han er dygtig, for jeg har jo selv aktie i den. Ja. Køb på kurs 300. Sådan, Lars Svendsen, der er håb forude. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er i dag besøger Helge Larsen og Lars Svendsen. Vi svarer på spørgsmål hele timen, og du er velkommen til at ringe til os. please ring til os. Nummeret er 20-24-7-24-7. Du kan selvfølgelig også skrive en sms, hvis du foretrækker det. Der er nummer 42-600-24-7, men på telefonen ja, der er det altså på 20-24-7-24-7. Du lytter til Radio 24-7. Ja, og den første lytter har ringet til os, det er Malte, som er med fra Bredballe. Godmorgen og velkommen til dig, Malte. Ja, godmorgen, og tak for et godt program. Selv tak. Jeg har et spørgsmål til to konkrete aktier, og så har jeg sådan et til laksesektoren. Yes, det er glimrende. Det passer fint. Det passer fint, og hele Larsen. Lad os høre. Godt, jamen mit første spørgsmål til konkret aktie, det er til Zalando. Efter jeg investerede i den for 2 år siden, så gik det egentlig sådan ganske fornuftigt. Men her er det seneste... stykke tid, der hænger den godt nok noget med mulen. Mm-hmm. Så mit spørgsmål er sådan lidt, skal jeg hænge i, supplere, eller er det på tide at finde sig noget andet inden for, jeg kan sige, e-commerce fashion? Yes. Lars Svendsen, Zalando, har du blik for den? Ja, det har jeg, og jeg har sådan set fulgt med den, siden den kom ud. Jeg ved ikke, om det var omkring kurs 20, den kom ud, godt, det var 18 eller sådan noget, men det er jo sådan set lidt et barn af de her svenskere deroppe, Kinevik, som nogen kalder Kinevik. For Skinnevik. Ja, det gør men, også. Men, det også. Det der kan svensk, ja. Men hvad hedder det? At det er jo en stor internetbutik, som... Men jeg kender den ikke så dybt ind i, altså hvor jeg kan sidde og svare på, om det ser ud til at være helt rigtig godt osv. Men hvis du spurgte, om jeg ville købe den, eller så vil jeg sige... Jeg har den ikke på min lystavle, det må jeg også indrømme, men den ligger jo sådan set i den forstand rimeligt på den gode side, ikke? Men Lars Svendsen, har du så mere bred forstand end et blik for det for detailsalget i Europa, i Tyskland? Jamen, det er jo internet, det her jo, ikke? Det handler om, ikke? Men så til det mere spørgsmål, man tror, at ham her er stor nok til at stå distancen. Mm. Og det, der har jo været snak om, at de skulle lave noget partnerskab med, med Alibaba. Ja, det er rigtigt. Det har der været på et tidspunkt. Der var sådan en fugl op, men det er jo så, var det en and, altså, som man siger, den fugl. Men det kan jo godt være. Eller, altså, der er jo også falske rygter. Vi har måske også et falsk rygte omkring Panalpina og en eller anden, hvor de måske har fundet en, som kunne se ud som om, at vi købte den for, så DSV sætte prisen op. Jeg ved det ikke, men der er jo også ender, der bliver, eller balloner, der bliver skudt op, som ikke holder vand nogen steder. Men jeg vil sige, at altså, kursmæssigt set er han jo nede igen på det lave niveau, så derfor den forstand, kan han jo ikke være så farlig, mindre du tror, det helt smuldrer i fingeren på dem. Det har jeg ikke indtryk af, at det gør. Men kender du Lad os høre, Zalando? Helge Larsen, om du har et bud på Zalando. Altså... Hvis man ser på tøjbranchen og modebranchen sådan generelt, så er der en benhård konkurrence. Der er et udskillelsesløb i disse år. Ja. Altså vi startede med, at det gik rigtig svært i detailhandlen, da man begyndte at få de her internetplatforme, der sprøjtede varer ud. Altså kunderne, de løb ned i vores butikker, og så prøvede de tøjet, så fandt de størrelsen, så satte de jo så ud en bænk ude foran butikken, og så bestilte de det fra internettet. Og det er det, der sker i de her år rigtig, rigtig meget. Men nu er der jo så kommet rigtig mange internetbutikker, og der er kommet mange, der sælger til subkultur og inden for mode og alt sådan nogle ting. Så det vælter frem på det område, og man kan sige, at der er mange store aktører, internationale aktører, som når sig et lille land, som Danmark, Skandinavien, Europa og alt det her, og det er Amazon og Alibaba og de her. Så det, lige nu ser vi altså et kapløb om, hvem der står tilbage. Og der tænker du ikke nødvendigvis, at Zalando er en af de stærke spillere? Nej, altså jeg synes, bestseller har også været rigtig gode altså, med det britiske selskab, men de har alle sammen haft store problemer, og det ser man også tyskerne inden for det her. Så jeg vil altså klappe hesten og så vente og se, er der nogen, der virkelig får en forretningsmodel til at køre ordentligt i de kommende år. For det er lige nu, hvor man også siger, salget på internet er også præget, at vi har rigtig, rigtig mange nødlidende fysiske butikker, som ligger og vælter varer ud til -50%, næsten lige så snart de får det inden for døren, en ny kollektion. Så hele markedet er altså præget af, at der er sgu pres på, og man må sælge til lavere marginer, end man bryder sig om. Så jeg ville altså være lidt forsigtig her, og så måske vente et år eller to, før man begyndte at satse på. Der er ikke noget på deres nøgletæller, de tjener ikke ret mange penge endnu, så på det punkt, det er ikke det, der skal drive dig ind i aktien. Men, nej, slet ikke. Malte, de er lidt lorne på Zalando, kan du godt høre det? Ja, det kan jeg godt høre. Hvad skulle vi ellers kigge på for dig? Posen. Leo Vegas, den har fået nogle ordentlige tæsk. Men det er casen stadigvæk intakt i den, eller skal man spejde efter noget andet inden for det segment? Mm-hmm. Jeg kan overhovedet ikke hjælpe dig, du. Det kan jeg heller ikke. Okay. Ingen af jer to interesseret for det der gambling-felt, åbenbart? Nej, jeg er jo moralist der. Det er jo der, hvor jeg er moralist, siger sådan noget der, hvor man tager røven på folk hele tiden. Det synes jeg ikke, man skal investere i. Okay, godt. Så springer vi den over. Der er ingen grund til at stå og fable med en aktie, som de her ikke har nogen mening om. Malte, havde du en sidste kommentar eller en sidste spørgsmål? Og den er jeg sikker på, at Helge han kan bidrage med. Mm-hmm. Helge, jeg er investeret i både Krieg og Marine Harvest. Det hedder jo Movi nu. Og det har været en god investering. Mit spørgsmål lyder på, om jeg skulle supplere op i de to selskaber, eller jeg skulle ligesom sprede min lakserisiko ud på et tredje selskab, og i så fald, hvad anbefalingen skulle være på. Du har foretaget et godt valg her, fordi du har taget Movi, som de har jo været den største her inden for det her laksesegment, og jamen, de kom jo med et fantastisk regnskab, og de gør det nu, at de laver mærkevarer, altså Movi-laks. Og det er godt set, de laver restauranter ude i Kina, hvor de ligesom med McDonald's vil køre ud med deres egen laks. Det er et fremtidende virksomhed, så den er god og godt udbytte hele tiden. Krieg, det er jo sådan en turnaround case inden for laks. Og det har vi også inden for The Scottish Salmon Company, som ligger i Storbritannien, som på nøgletal sælges, ikke er priset så højt som alle de andre selskaber. Det kunne måske være en lille spændende outsider, du kunne investere i. Ja, det gjorde jeg selv og meldte ud i Millionærklubben her for et års tid siden. Ja, det var en af dem, som jeg selv ville satse på, og der har været noget tilbagefald i det, og det bliver spændende. Jeg vil nok lige afvente årsregnskabet og så hugge til, hvis det viser sig, at de kan holde deres sygdom og produktionsomkostninger nede, så de har en god margin på det, de får solgt af deres egne laks, som de sådan ligesom har avlet frem og sælger til nogle pænt høje priser i Nordamerika. Der er de meget glade for sådan noget mærkevareprodukt inden for sådan nogle lækre fødevarer her. Mm. Og Helge Larsen, jeg ved godt, at vi har faktisk lyttere, som synes, det er drønende irriterende altid skulle høre om det der laks, når du er på besøg. Og det kan også godt være, at det i nogen henseender måske er en lille bitte smule kedeligt. Ikke desto mindre, så klarer laksaktierne sig bare vanvittigt godt. Det var døde kedeligt med de 50%, de steg i 2018. Det synes jeg så fedt. Det var så kedeligt. Ja. Og det hører jeg også, når jeg er ude og holde foredrag. Kan vi ikke lige bruge 5 minutter på dem der stiger 50% om året? Jo, det kan vi godt. Ja. Så vil jeg sige, laksene har jo holdt min portefølje op i 2 år nu, hvor Novo og Genmap har ligget lidt dårligt til i svinget. Ikke? Mm. Så, men laksesektoren er en god sektor. Vi i år, hvad sker der nu? Jamen, vi får måske 6% større udbud, men vi kommer altså også ud til nogle flere lande, og Kina er åbnet op for alvor for norsk laks. Så må ikke det der udbud bliver spist, og vi holder nogle priser ligesom her. Vi får ikke 50% stigning i år på laksesektoren, men det bliver meget spændende at følge fremover, ja. 40% kan også gøre det. Nå, det er lidt mindre kedeligt, så. Hvis man nu har nogle Ørsted-aktier, så kan man jo købe nogle laksaktier. De går jo mod strømmen. Malte, det var ordene herfra. Jeg håber, du kan bruge det. Ja, tusind tak. Ja. Selv tak. Det kan jeg i hvert fald. God weekend, når jeg kommer langt. Selv tak. Jeg har også ham her, Salmon, ham skottemanden der. Det er min. Scottish Salmon? Ja, SSC er kode. Jeg tror, han er meget langt bagefter de andre aktier. Jeg solgte Austevold og købte den lidt mindre. Sådan set var det fortjenesten, jeg investerede i den. Men jeg tror faktisk, at han er lidt af en vinder. Yes. Der er gang i laksen stadigvæk. Vi drøner en tur til Aarhus, hvor Flemming han sidder og venter på os. Godmorgen og velkommen til dig, Flemming. Jo, tak skal jeg have. Tak for et godt program. Selv tak. Hvad kan vi gøre for dig? Jeg har lige et par spørgsmål til både Lav og Helge. Med de unge mennesker der med et fantastisk gammelt børsknæ. Det er jo noget, der lurer. Det er det. Ja, de yngre end mig begge to, så kan jeg godt sige det jo. Nå, du er en moden mand jo. Ja, det er det. Hvad siger du? Jeg har et spørgsmål til dig lige til Nosheim og Fotokyr. Ikke fordi det behøver at være særlig langt, men det er egentlig mere, hvad der egentlig sker med Fotokyr, og hvor skal Nosheim hen? Mm-hmm. Ja, nu skal jeg lige finde ham, Novozymes er jo en, han faldt jo på regnskabet, ikke? Og så, jeg havde jo håbet, han blev fik tæsk ned. I 260 var der jo en sådan teknisk bund, det var ligesom intervallen havde ligget i, ikke? Ja. Og så for opadgående, men han redde jo sådan set stormen med, det var også helt ret og rimeligt og retfærdigt. Det var bare sådan lidt utilfredshed på regnskabet, at de har ikke nogen særlig høj vækst, det var vel 5%, ikke? Men jeg mener, han er køber gennem langt ned i posen. Jeg håbede bare, at han kom ned i 260, så ville jeg have købt nogen, det gjorde han ikke. Han stoppede vist på 70 eller sådan noget, men så jeg, hold ud, det er en, ja. Den kan du have 10 år frem, du. Og de har en pause, hvor de investerer relativt meget. De bygger også et helt nyt forskningscenter heroppe ved Helsingør Motorvej, hvor hvad hedder det, DTU ligger på den anden side. Og så gør de jo det, at, som er egentlig interessant, de laver jo, som de siger, billigere enzymer, som kan bruges uden for i-landene. Enzymer er jo forholdsvis dyrt produkt, ikke? Til vaskemidler i Indien og sådan noget, ikke? Og når alle sammen derude skal have noget af deres drys, magic powder der, så er der altså noget, der flytter, og det er de i gang med, men de er ligesom ikke at udvikle det, men det skal jo så også være klar, og så skal det sælges osv. Og de har været lidt i, der er en eller anden mærkelig historie om dem, de har været på en eller anden måde i konflikten med Procter & Gamble og Unilever, der er de to store. Der er et eller andet der, de har prøvet at squeeze dem. Man tror det måske ikke, men Lars Vadsen, du er faktisk en tålmodig mand, må man sige. Ja, jeg har du den venter. Selv, men derfor havde jeg vil sige, at det var en fiskechance, vi havde her, og så nåede den ikke helt ned, hvor jeg gerne ville have fat på den på 260, men det er en langsigtig køber, men det er bare ikke nogen, det er jo ikke nogen hurtig aktie, men han er sådan en. Novozymes, en fiskechance, yes. Ikke ja, en laksechance, men en fiskechance, godt. Så var der Photocure, en norske Photocure. Det er en, du har bragt til Tors, faktisk. Ja. Og det er jo et produkt, som laver noget specialiseret noget til at finde, først og fremmest identificere kræft i blæren. Og de har fået godkendt, og det bliver udvaret, det bliver solgt jo, det er ikke noget, der kommer i morgen, det er der på markedet. Og de har så sat gevaldigt mange penge på at selv udrulle noget salg i USA. Fordi det er jo noget til sygehus speciale områder, ikke? Og de har fået en ny direktør ind fra, jeg tror han kom fra Sanofi, her i Trotterantin her i efteråret. Og det er en aktie, som den kan blive meget, meget, meget, meget, meget, meget mere værd, mener jeg. Det er virkelig en, som kan løbe. De har også noget mod... det handler om at bruge lys til at identificere, også til at bekræfte, nedkæmpe kræft med. Det er deres egentlig virkefelt, men så de bruger egentlig overskuddet til at investere i markedsføring af sig selv. Så det er en, der er på vej ud af startbanen for højere og højere fart på, og så kører han op. Sådan, jeg har stort tro til, at jeg får solgt dem en dag til en meget, meget høj pris. Helge Larsen, har en grund til at have den tiltro der? Altså, jeg vil sige, før Svendsen var jeg i den og havde den herinde. Og jeg ser fuldstændig det samme potentiale ind, som du gør. Ja, okay. Men det kom aldrig ud over rampen. Den lå at rulle rundt, kan du ikke huske det, med omkring 40 hele tiden, og så røg den ned, og så op igen. Og så til sidst, der blev jeg altså udmattet efter 6 år, ikke? Eller 7. Har du så forladt os? Nej, jeg har et frimærket sted, okay. men altså, det er, teknologien er spændende, og så er det jo, når man er inden for det, der hedder sådan mere medico-agtigt, det her med lys og sådan noget, det er jo ikke den samme procedure, man skal igennem med alle de her lange faseforsøg og alt det her. Det er ikke ligesom med medicin, Det er spændende selskab, men det er godt nok været taget nogle år efterhånden at komme. Ja, det er det. Det er jo, men det kan du også sige om Zealand. Nu skal vi ikke stå og skælde dem ud. Jeg har selv aktier ind og så videre, og jeg har også ind, men altså, det er gået 20 år, ikke? Og for de begyndte i 98, der stod de i princippet med molekylet i hånden, ikke? Ja. Kan du huske, vi købte til 80? Ja, ja. Der kom på børsen. 83. Og hvad ligger den i nu? Ja, 92. Kommer de der gamle søvulkhistorier? Kan du huske i gamle dage? Nå, Flemming, det var ordene herfra. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Ja, det var lige lidt laks. Det var lige laks. Den har vi lige været omkring med Malte. Ja, jeg har hørt det, men det var egentlig bare et kort spørgsmål. Jeg har den der aktionær... opsparingskonto, vi lige kan få på de 50.000. Hver ene besluttet at købe 3 laksaktier ind på 10.000 hver. Kan alle give 3 navn? Jeg tror, jeg gav dem lidt i det tidligere indlæg. Ja. Altså Movi og måske også Bakkerfrost og så, eller Grieg og så Scottish Salmon. Det ville være et meget godt valg. Så har man sådan lidt fra hver hylde, ikke? Altså Norge og Storbritannien og så fra Færøerne. Du er lidt frisk med de penge, kan jeg høre. Er det rigtigt? Ja, men jeg ved ikke, om jeg er frisk med lidt eller andet. Jeg arbejdede om natten, og så Jeg er jo ikke sådan noget helt vågen om dagen, så jeg skal have et eller andet, der bare kan ligge og passe sig selv, så hvis de kan lave. Okay, fordi, hvad hedder det? Ved du, hvad vi kalder den konto herovre på Sjælland? Nej. Vi kalder det for en Brian-konto. En Brian-konto? Ja. Og det er sådan en, hvor du også skal opføre dig som en Brian. Jeg siger ikke, hvorfor det hedder Brian-konto. Det kan du sidde og tænke over resten af dagen. Nu sidder du og tænker bakse hele dagen. Det har jeg jo ikke tid. Nej. Det er noget, der kan passe dig selv. Flemming, dejligt, at du i hvert fald havde tid til at ringe ind til os i dag. Rigtig god weekend, når du kommer ned. Ja, i lige måde. Så vidt Flemming, der havde ringet ind til os fra Aarhus på 20 24 7 24 7. Det kan du selvfølgelig også gøre. Der er tid tilbage. Vi svarer på spørgsmål hele timen. Du kan også skrive til os på sms'en 42 6 00 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Og vi bliver faktisk i Aarhus, hvor Rasmus er med fra. Godmorgen og velkommen til dig, Rasmus. Godmorgen. Ja, jeg tænkte, jeg ville gøre det samme. Ja. Jeg ringer også fra Aarhus. Perfekt. Ja. Dejligt. Der er gang i Aarhus. Hvad sker der deroppe? Jamen, solen skinner, og der var dejligt. Okay. Hvad har du af spørgsmål til panelet? Jamen, jeg vil høre, hvad herrerne synes om aktien Norsk Hydro. Den er faldet en del, og den er også lige faldet her efter regnskabet, og der er sådan nogle problemer med et anlæg i Brasilien og så videre. Så jeg tænker, om det var en aktie, man måske skulle ind i, sådan, hvis man var langsigtet. Ja, og jeg har den, og jeg har også i haft en periode herind, og den kunne jeg så heldig, at jeg fik solgt på det tidspunkt, men herinde, men ikke derhjemme. Og det er den her nede, hvor den kom fra. Jeg købte den på 32 for, jeg ved ikke, 3 år siden, og vi har været i 62, og nu er vi nede i 34 igen. Så ja, du får en ny chance for at komme ind i den. Og det der med Brasilien, det var jo noget, de havde i foråret, hvor de havde oversvømmelse derovre, og deres slam, det er sådan nogle slambassiner, hvor alt det her mudder står og sætter sig, og så hælder man vandet af for oven, ikke? At sedimentationsbassinerne kalder vi det for. Men det holdt altså, det kollapsede ikke, men de blev så pålagt at reducere produktionen. Det hedder Alunorte, det anlæg, hvor man laver halvfabrikater til aluminium, det hedder Alumina, fordi så halverer man cirka mængden, så er det billigt, og så sejler man resten hen til et smelteværk, hvor du har strøm, for eksempel på Island og andre steder i hele verden. Der er jo alvidere vejen, du har dem her. Der skulle også være bygget et på Grønland. Det blev aldrig bygget, det kommer nok om nogle år, men og blev godt håb, men men hvad hedder det, at så jo, den er nede i hullet, og om lige den her er nok til at holde den her, det ved jeg så ikke, men så ja, men det er en fiskechance, og der skal man jo så være der og sige tak, så jeg kan ikke se andet end at det burde være en god idé, og normalt så betaler han jo, du får, hvad står der, 1,25 i udbytte, han betaler i udbytte den her aktie, det er jo en 1,5 år gammel selskab jo, så det er jo ikke sådan, at men det er kun aluminium, og det er jo også, færdige varer, altså det meste, de kalder for ekstruderet, og de laver simpelthen dele til biler og sådan noget. Mm. Men det er en god købschance. Jeg vil hellere have aluminium, end jeg vil have stål. Så, ja. Helge, hvad vil du helst have, hvis du overhovedet kigger på de der to sektorer? Ja, hvis man bare kigger på udviklingen de sidste 4 år i den aktie der, så vil jeg ikke have den. Nej. Og det, jeg tror også, at det her, sådan noget som de her aluminium og stål og sådan, ja, vi ved, der vil være god brug for dem i årene fremover og alt det her. Men lige så snart der er de her generelle globale markedsbekymringer og handelskrig og alt det der, så sætter det sig jo også lidt lysten til at investere i sådan nogle selskaber som det her. Altså, der er, så vidt jeg forstår, er der jo ikke en mangel på aluminium. Nej, men der er balancen i markedet, er der stort set. Og det har jo været kineserne, som er store også her, og de er jo dem, der har med til at presse priserne ned. Så der er forholdsvis for udbydere. Sten, han har faktisk lige sendt en sms her ind. Sten fra Virum, han skriver, husk, at der er husk nu, at det er hvad han skriver. Norge har indført 25% udbytteskat. Er det noget, I tager med i jeres betragtninger, når I skal vurdere sådan rigtigt. Nogle aktier her? Det er rigtigt, og du har også fået nogle breve om, at du skal identificere dig som aktionær alt muligt skild og møg over for nordmændene. På grund af alt det der udbytte røv, der ved andre steder, så, og det har vi jo så gjort, men det er rigtigt, at og så vidt jeg ved, så holder skatteaftalen mellem Danmark og Norge stadigvæk vand, så du ikke bliver overbeskattet af den grund, men hvad hedder det, men du skal, man skal dokumentere, at man er sig selv, og man ikke er Osama Bin Ladens lillebror og sådan noget. Men det er det der, know your client, ikke? Det er jo den, de har været igennem, og ja, vi har fået sådan nogle breve. Yes. Og så, jeg mener ikke, det skal holde os fra at købe den der. Der er jo faktisk én ting, som måske lige skulle omtales, det er jo, at en af de store aluminiumsproducenter er jo et selskab, der hedder Rusal. som er russer. Og han, det er jo en af dem, som var, hvad hedder det, han var jo boykottet, og Amerika var efter dem, men han er jo noget af oligark. Det er vi alle sammen derovre, der laver noget, ikke? Men, eller har indflydelse. De er så blev de puttet i en kasse. Ja. Nå, det er de jo altså, hvis det er så, okay. Så har du ingenting, så tilhører du underklassen. Men de har jo fået løftet alle de der, ham der, der står for det, han er jo ikke længere på den sorte liste i USA, så dermed så er Rusal ligesom fået fri adgang til at sælge igen på eksport. Og det er jo klart, det ødelægger lidt markedet, ikke? Men ja, det burde være, jeg kan ikke sige, at det burde være et godt køb, men det er jo, altså som Larsen også siger, at det er jo råvarer og tungt og alt det der, det er jo værd, at skulle ham her metal, ja, ham Peter derude, hvad hedder han, Kairos Peter, kan vi ikke få ham ind i dag og tale om det, for jeg tror, det kan være, han kunne Tom Bundgaard? Ja. Tom Bundgaard, som du af en eller anden mærkelig grund altid kalder Peter, men det er helt i orden, Lars Svendsen, jeg ved, hvem du mener. Nå, Rasmus, blev du klogere på Norsk Hydro? Ja, jeg tror, du har fundet noget rigtigt. Ja. Så sidder du og fedt lidt med det, og så når du begynder at stikke af, så hopper du ombord. Okay, ja. Hej du. Godt råd, ja tak. Selv tak. Tak til Rasmus, der altså havde ringet ind fra Aarhus med et spørgsmål til Norsk Hydro. Du kan også ringe ind og spørge om specifikke aktier, eller hvis du bare vil have et godt investeringsråd, eller et tip om, hvordan man kommer i gang med at investere på aktiemarkedet, så er du selvfølgelig velkommen til at ringe herind. Nummeret er 2024-7, altså nummeret er 24-7, der var lige et ekstra 24-7, altså nu kan jeg ikke tale mere. Jeg prøver lige igen. 20-24-7-24-7. Du lytter til Radio 24-7. Ja, der er jo altså også folk, der skriver glad og gerne ind på sms'en. Blandt andet Marie, som siger, hun har købt BAO til 111. Skal den ikke op igen? I nævner den ikke så tit, skriver Marie. Hvorfor taler vi ikke så tit om BAO, Lars Svendsen? Nu spørger jeg bare dig. Altså, er det ikke en aktie, der er særlig interessant, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke. Jeg forstod aldrig, at den var op at vinde på 180. Vi forlod i verdensfirmaet BAO på kurs 90, og kineserne derude, vi ville heller ikke købe den. Der var jo sådan der Sparkle Roll, eller hvad det hed, der var ved at købe sig op, og han har jo nærmest solgt sig lidt ned igen. Så hvad hedder det, han er gået under 20, og det betyder, som vi husker, og så gør det, at du kan gå ned til 15, før du skal fortælle noget så om. Han kan jo ligge på 15,2% i dag. Jeg ved det ikke, men jeg er ikke, nu ligger den jeg ligger i 92 igen, så går vi måske, det er jo ikke. Det er jo sådan op ad bakke. Så hvis du nu sad som Marie og havde BAO inde på din aktiebog til 111, så vil du... Så vil du tage det tab, eller hvad? Nej, jeg vil jo næsten citere en sang, der hedder Hvad er det, min Marie, der gør, at vi er to? Det er Grundtvigs sang til sin anden kone. Ja, men hvad hedder smuk. Det? Jamen, Bang og Olufsen, det er jo også to, ikke? Det er derfor, jeg kommer i tanke om det. Men hvad hedder det? Nej, du, jeg vil ikke... hvis jeg vil have den, ville jeg holde ud, men jeg tror ikke, at hun skal forestille sig, at den kommer op i 193, sådan noget, ikke? Eller 178 inden for et år, men... Hvad vil du så holde ud til? Bare at den kom i pengene, og så kom af med den der, eller hvad? Det kan da godt være, at det... Nå, men det er jo aktier, de har jo sådan deres eget liv, og så har den været deroppe, og så kan den jo komme lidt igen og sådan noget, men det er jo sådan noget... Altså, jeg kan ikke se... Jeg vil ikke købe den ud for retningen. Helge Larsen, vil du tage BAO ind på din aktiebog? Jamen, hvis nu jeg kigger på den som en sådan business case, hvis man skal gå ind som investor der og se, så kigger man, de har et brand. Hvor stærkt er det? Og hvad er det for nogle varer, de sælger? De sælger jo en vare, som alle andre også laver. Kan man løfte det op, så man kan bilde nogle forbrugere ind, at de ligesom med Apple skal betale meget mere for varen, fordi der kan komme noget på bundlinjen i det her danske firma i Struer, ikke? Det tror jeg bliver rigtig, rigtig svært. Det har været forsøgt mange gange. Altså, jeg ville, hvis jeg fik lov til at på mine gamle dage at blive direktør derovre, så vil jeg... Ja, det nu kan man altså ikke, men... Man må godt så, drømme her. Men det er langt væk fra det, jeg har beskæftiget mig med gennem årene, men så vil jeg måske tænke, okay, jeg vil prøve at se, hvor langt kan jeg trykke den på at lave gadgets og alt muligt andet, som de har gjort, fordi de har god succes. Det er mit indtryk, at i USA eller i New York, så render de unge smarte i subkulturerne rundt med sådan nogle BO Play øretelefoner. Altså... Prøv at tænke meget mere den vej. Og jeg har også været med at kigge på en analytiker, som fra ProInvestors analyseteam inde på CBS, de lavede sådan en opgave om, hvordan skulle BAO ud over stepperne. Og det var faktisk at satse på de her ting, som jeg siger her. Altså Og det tror jeg, den vej er brugbar. Jeg tror, det der med fjernsyn og det hedder det vist ikke engang mere. Der skal nye boller på solen, kan jeg sige. Det skal der, og så skal okay. De jo måske have en partner, der kan løfte dem ud i den store verden i et langt større omfang, end de har været stand til tidligere. Yes. Så vidt altså B&O, Marie. Det lyder som, at du lige skal kigge en ekstra gang på den position, du har liggende der. Ole Nielsen i Roskilde, han kunne godt tænke sig at høre lidt om Rockwool. Skal man samle op nu, og skal man købe A- eller B-aktien? Lars Svendsen, hvad siger ja, til det? Ja, det er et glimrende køb. Han faldt på regnskabet, ligesom næsten i den historie. Nu er det vel også lidt bias, fordi du selv lige har været ude at købe, eller hvad? Ja, jeg købte jo lige en regnskab, altså på kurs 1500, jeg vil sige, hvis du er, ja, det er glimrende køb. Du handler til P15-16 stykker, og det er en god, langsigtet vindervirksomhed, og de har en dyb, ordentlig. Hvis man har et selskab, hvor man ligesom, så vil jeg kende dem udefra, altså hvis du sidder og siger, hvor er der ordentlige folk? Og det er godt nok femte generation, der sidder derude, ikke? Men det er de. De er virkelig ordentlige, sparsomlige folk, og de er committed, altså ligesom sat sig på det produkt, de har, og så tænker de hele tiden, hvad kan jeg bruge sådan en bat til Rockwool? Hvad kan jeg nu bruge den til? Kan jeg lave noget andet? De laver nu facadeelementer og lofter og alt muligt, og bremsefiduser til biler og alt muligt. Altså, hvornår kan du bruge det hele tiden? Og det er jo og de er verdens største inden for det der. Konkurrenten er jo så mest glasul, ikke? Blandt andet Saint-Gobain i Frankrig. Men, men hvad hedder det? Det er en god vinderindustri. I øvrigt så Warren Buffett hjemme i USA, som jo er sådan lidt af vores helte i vores verden, når vi kan se på. Han har jo også investeret meget inden for netop isoleringsbranchen, ikke? Og de er jo slet ikke kommet til. Altså kineser og alle de derudaf skal både have det, fordi deres brandsikkerhed er fuldstændig elendig, men også af hensyn til mod varme. Det virker jo også mod varme, hvis du har aircon, ikke, som de kalder det for. Og i vores dag, hvor de er bange for den globale opvarmning, alt det der, hvis du skal til at nedkøle alle husene, for at de ikke skal, så skal du jo bruge noget isolering for, at varmen ikke kommer ind i husene. Ikke? Det skal man. Så, jo, og så tag æren, hvis du er langsigtet, så tag æren, det er ligesom A.P. Møller. Tag æren, fordi du kan jo beholde den i mange år. Ikke? Jeg har ligget på lur efter, nu har jeg haft så meget at lave i den her uge, for jeg skulle være ferieafløs, så jeg ikke har haft tid til at købe nogen til min kone, men vi skal også have nogen, hun skal have nogen af dem. Hvad hedder det? Det kunne du have købt ting i Valentine's gave, Lars Svendsen, det var hun sikkert blevet glad for. Nå. Ja. Yes. Larsen? Nej, jeg vil bare sige det. Jamen, hvis man kigger på en virksomhed, og det, så ser man jo, hvis man vil være lidt langsigtet, så ser man, sælger de produkter, der også er brug for i morgen, og i overmorgen, og om 10 år og 20 år. Og det gør Rockwool. Yes. Så det kan ikke gå helt galt. Godt. Det er fredag. Du lytter til Millionærklubben. Vi svarer på spørgsmål. Det betyder, at vi hopper fra tue til tue blandt alle de mange, mange aktieselskaber, der er derude i verden. Og altså svarer på spørgsmål fra jer, kære lyttere. I kan skrive ind til os på 42 600 24 7, eller ringe på 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Ja, Helge, vi kan lige nå også at hoppe lidt ned i nogle af de boldgader, som du bevæger dig på, ved jeg, til daglig. Vi har været omkring laksene. Det er jo noget af det, vi plejer at vende tilbage til, når du er med os i studiet. Så er der en anden aktie, vi også plejer at lige runde ganske kort, som måske har haft det lidt svært sådan igennem tiden, i hvert fald det seneste års tid. Genmap, hvad sker der egentlig i Genmap, og hvorfor skal den blive ved med at, ligesom at kæmpe lidt dernede på de der niveauer, når nu vi var vant til, at den skulle ligge meget højere? Det startede jo lidt med, at man kom ud her sidste år. På et tidspunkt kom man ud, og så var nogle af de forsøg, man havde, hvor man brugte det her stof, daratumumab, hvor man havde det i solid svulster. Og det var jo, man stoppede de forsøg. Og det var ligesom det, der satte rigtig skred i, at den blev lidt kedeligt. Vi ser, at salget ruller ud. Måske er der nogle analytikere, der har større forventninger end det, der er kommet, men det er jo meget tilfredsstillende. Og man nåede så ligesom foråret som helhed, så nåede man ned sådan i bunden af den guiding, man har været ude med i selskabet. Og man må jo sige, at den guiding, de har været de senere år, den er bare holdt stik, den er siddet lige i skabet. Så det er fint nok. Men så er det jo en aktie, hvor der ligesom er så et udmattelsescenarie i. Ikke? Man siger, at noget af potentialet er hævet ud af den. Alle de der drømme, vi havde om meget større kursmål og alt det her, og det virkede i faste svulster og alt det. Det er lidt ligesom væk. Så jeg vil sige, at nu står vi der, hvor vi skal prøve at se, hvad bliver guidningen for 2019. Den kommer i næste uge i forbindelse med årsregnskabet. Den skal helst ligge over 3 milliarder. Vi skal i hvert fald have en god fremgang på den. Og så kan vi jo kigge på pipelinen, som mange synes er meget præmatur. Men der er jo kommet noget med tisotumab og vedotin, hvor det er et middel, de har, som, hvor man ligger i en fase 1 og undersøger dosisskaleringer, hvor meget kan man indgive til patienterne, før de bliver rigtig syge og får mange bivirkninger. Og der har man jo så fået nogle forløbige data på nogle forskellige svulsttyper, at man har rigtig gode resultater. Mm. Og så jeg er stadig vanvittigt fortrøstningsfuld på det her scenarie. Sådan, Helge Larsen, så kender det, vi dig. Det bliver en, det er og bliver en god pengemaskine, men der bruges rigtig mange penge til at få pipeline rykket frem. Lars, må jeg lige spørge faktuelt, hvor lang tid løber patentet på daratumumab, som er det store produkt? Ja, det løber, men det der sker nu, skal jeg så sige, det løber ud en gang i 2020, ikke? På et tidspunkt om 10 år eller sådan noget lignende. Men okay. det der sker ved det, det er, at nu laver man sådan en version, som kan sprøjtes ind i bagdelingen og opdelen, i stedet for at man sidder med det i drop. Og der er resultaterne meget, meget gode i de forsøg, man er. Og der er man meget langt fremme, så man regner om et par år, kan man... Men altså, de vil tjene penge på det 10 år. Ja, så kan man få den på banen, ikke? Ja. Og så sker der så det, at hvad nu det hedder, at så forlænger man... Så kommer der jo, kan du sige, det samme stof... Den får nyt liv. Ja, den får jo nyt liv igen. Ja. Så... Jamen, den kører bare, og man kan jo se, hvor mange forsøg man sætter op, hvor man har daratumumab med som partner. Mm. Og Det lyder godt, Helge Larsen. Der er ikke rigtig nogen, der siger, jamen det her, det duer ikke, og der kommer store bivirkninger. Det er en saga blot, ikke? Tak for lige den aktuelle opdatering på GenMap, i hvert fald dit syn på den, Helge Larsen. I Lyngby, der sidder Henrik tålmodigt og venter på at komme til at tale med os. Godmorgen og velkommen til dig, Henrik. Jo, tak for det. Tak, fordi du gad at vente så længe. Vi skulle lige runde nogle ting først, men nu er du her. Altså, hvad har du med til os? Jeg har noget på den aktie, der hedder C12, som er noteret på First Nordic i Stockholm. Og den har gået fra 20 for 6 måneder siden, og nu ligger den oppe i 63. Og den laver også vindturbiner, og... Hvordan staver du til det selskabsnavn? CEA. Ja. Stort CWIRL. Ja, okay. Kan I finde den? Nej, det var bare fordi, jeg tror, vi alle sammen lige stod og tænkte Sea Drill, som jo er noget helt andet. Det er Twill. Ja, Twill. Det er vindturbiner. Det er vindmøller altså, ikke? På ja, det er for vindmøller, ikke? Mm-hmm. Og det, som jeg synes gør den interessant, det er jo, at Jens Tomrup, som har været CEO i MHI Vestas, har gået ind i bestyrelsen. Mm-hmm. Og så er den altså simpelthen fordoblet siden da. Hvad kan du lige stave den en gang til for os, der er ordblinde? CEA. Ja. Og så CWIRL, og det er et ord. Den har også et tickercode, hvis vi har det. Ja, ja. Hvad er det? Hvad er tickeren? Det er en svensker. Det er SE00924217. Det var en easing-kode, der kom der. Yes. Det er en svensker. Lars Svendsen, hvis du søger på CEA, kommer der så ikke noget frem, som du kan klikke ind på? Nej, det gør der ikke. Og det lyder ikke til, at det er en aktie, som de her kender. De er i hvert fald ikke for et spørgsmålstegn. Ja, den ser rigtig spændende ud, må jeg sige. Altså, har du fundet den? Ja, den er. Jeg tænker, at Lars Svendsen vil sige, at nok skal sælge, men Lars Persen vil sige, at jeg troede, du var med C12. Okay. Altså, jeg vil sige 297% på et år, det er noget godt nok, det lyder som en kedelig laks, men altså, det er flot. Men ellers kender jeg den ikke, men det er hele det der marked for den slags, det er jo, hvis man rammer ned i det rigtige, ikke? Og hvis man, det er en lille niche, de har åbenbart, eller det er måske en stor niche, men altså... Henrik, så lang ventetid for, og så ved de ikke rigtig noget om aktien, det er altså lidt ærgerligt. Ja, det er det, men det er jo en babyaktie, det er 100 millioner svenske i børsværdi, det er jo 75 danske, så det er jo en helt, det er jo en baby jo. Jamen, det er frimærketip, som... Det er det jo. Det er rart at få sådan nogen der, ikke? Ja. Tak for det. Skal vi ikke aftale de her, at I lige kigger på den sådan en dag ved lejlighed, hvor I sidder og keder jer, og så kan vi tage den op på et andet tidspunkt, når I har sådan sat jer lidt ind i, hvad der foregår der? Og du er ombord allerede? Jeg er ombord. Jeg var ombord til i 33, ikke? Ah, du sidder og praller for lillemor nu, kan jeg. Nå, men det eneste er, at det er så lille en aktie, så det er jo klart, at den kan jo gå i 200. Jeg ved, det ene programmet er forbi, hvis der er 35, der vil købe den, men... Altså, det er jo det, man lige skal passe på med sådan en. Ja, okay. Men det der, vi vil kigge på det der. Ja. Ja. Tak. Det er godt. Jeg glæder mig til at tak for tippet. Selv tak. Ja, en god dag, og tak for programmet. Ja. Tak i lige måde, Henrik. Tak, fordi du ringede ind på 2024-2024-7. Det har Peter også gjort. Han ringer fra Virum, og han er med os nu. Godmorgen og velkommen til dig, Peter. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Jeg har et spørgsmål. Jeg har været så heldig at ryge med på Veloxis-raketten, som Helge måske vil kalde den. Søger information, men jeg har fuldtidsarbejde, så det er svært at sidde og følge med hele tiden. Og der, hvor jeg får min information, det er fra euroinvestorer. Der kan være gode, og der kan være dårlige. Men der er rigtig meget støj. Så jeg kunne godt tænke mig at stille jer det spørgsmål. Hvor får man seriøs information om en aktie? Ja, lad os starte med det, Helge Larsen. Hvor får du seriøs information om aktier? Jeg vil sige, at jeg er jo involveret med konkurrenter til Euroinvestor, altså så både, jeg har flere platforme inde på Facebook, hvor man diskuterer aktier, og så sidder jeg som debatredaktør på ProInvestor. Veloxis fylder en del i den der, jeg har ProInvestors aktiesnak, men jeg synes generelt, at det er et problem. Alt, hvad der suser afsted og ryger deropad, kommer der jo rigtig mange af de her forhåbningsindlæg omkring, og raketten skal, den skal stige 100% i morgen og sådan nogle ting. Men jeg synes, at det har jo været en case, som har været, den har gået op og ned, og jeg for nogle år siden var jeg i den, men jeg har desværre ikke været med her nu i de senere år. Det har jeg ikke, men de laver jo noget, som hvor de nu, altså der, jeg har snakket om for ikke så lang tid at sidde her inde i Millionærklub. Altså, de skal jo have rullet deres det her nyere antiafstødningsmiddel ud gennem primært de amerikanske hospitaler. Og der er jo så, kan du sige, sådan en penetrationstid på det. Men det går vist meget godt med det. Og så er vi der... Ja, de første valget, tror jeg, også står over, ikke? Ja, det er de bløve, men dermed så at få komme igennem det hvidkittlede system, det har vi jo oplevet mange gange med noget nyt, at det tager sin tid. Det har det jo også gået for Genmap med flere tilfælde med deres ting. Ja. Så det, som er spændende, det er, at vi kigger på nogle kvartaler frem, så kan vi begynde at virkelig få valideret, jamen det her kan blive rigtig stort for dem, og så kan man så måske øge sin beholdning. Mm. Men det er det, at man skal kigge på de der resultater, der kommer ud fra dem kvartalsvis. Men betyder det også, Helge Larsen, at du ikke lægger så meget mærke til alt det, der bliver skrevet på de der fora, eller hvad? Altså, du går ned i selskaberne, og så læser du, hvad de selv skriver, eller hvad? Du har selv læst min bog. Her har du fortalt mig, og du var rigtig glad for den. Og så kan jeg fortælle dig, at der har et helt kapitel, hvor jeg skriver om al den støj, der er på markedet. Mm. Altså, prøv nu at se, når vi slår op om morgenen på skærmen på børsen. Asien er rødt, ikke? Stor overskrift. Breaking, skriver de nogle gange oven på sådan en banal meddelelse. Jamen Larsen, altså, hånd på hjertet, er du og jeg ikke også med til at udbringe den slags støj? Jo, det er vi da, men jeg siger da altid, det skal man jo tage med stor græn salt, og så skal man sidde og kigge på sine aktier, se på det fundamentale i dem, og sætte sig ind i dem. Man skal sgu ikke, man kan godt få en nyhedsflow, men man skal ikke handle på det der nyhedsflow generelt. Svendsen, hvor kigger du hen, når du skal have seriøse informationer om aktiemarkedet? Ja, jeg vil så sige, at hvis jeg så ikke så blændte, og hvis jeg skulle købe den, jeg har lidt tilbage, og jeg skal så sige, at jeg har et frimærke, det er jo fordi, jeg købte den på kurs 40 en gang, og de har været nede i 80 øre, og nu er de oppe i 3,3 igen. Så, altså Veloxis? Ja, Veloxis, ja. Og de er blevet, og det er ikke fordi, jeg har dem, fordi jeg har lyst til, jeg bare, det er jo ret, ikke? Det er bundfærd. De trænger. Men så er de heldigvis jo på vej op af hullet igen, men altså, jeg vil ikke købe den på den her pris, for den er jo dyrere end Bavarian Nordic, fordi det er jo en penny share, ikke, som vi kalder det for. Så når de er så lave i pris, så svinger de voldsomt. Det er jo det samme, vi oplevede Vestjysk Bank og imod andre. Ikke? Altså, når du kommer derned, og Bioporto, jeg ved ikke, hvad det er alt sammen. Altså, når du kommer derned under 5 kroner, ikke, så er der vilde udskejelser i prisen. Ikke? Og de er generelt set alt for dyre, de der aktier, fordi der er nogen, der leger i dem. Ikke? Og hvad hedder det? Det der, det er jo et kopiprodukt, som de har lavet en ny formulering på, som er bedre. Med en langsommere afgivningstid for det her produkt, som er Stellas i Japan, der har originalvaren. Det er det, det handler om, men det er jo meget begrænset kreds, fordi det er jo nyere transplantation, det handler om. Mm. Men jeg leder efter information. Du er nødt til at forstå produktet lidt, og så, kan du prøve på at følge lidt med i, hvad folk siger. Men der er jo helt klart, hvis du kigger på de der debatfora, så er der jo mange, der er ude og fortælle deres egen historie om, at det er så fantastisk, hvis de har den, og der efter, når de har solgt den, så siger de, det er rene lort, ikke? Og så går der to, der siger, nu er den god igen, ikke? For nu har de lige købt den. Altså, det er der jo, altså, der er mange folk, som taler deres egen bog. Dermed ikke sagt, at det ikke er spændende at følge med det, og det, jeg oplever rigtig mange gange, det er jo, at vi smider jo nyhederne, før de kommer på de store medier. Det kan vi jo se, den genmap-chat, vi har på Broinvest. Det ligger jo inde i vores chatten. Nogle gange har vi dem fredag aften, og de kommer først i medierne om mandagen. Vi er sådan et gammelt kultmedie, rigtig gammeldags, hvor vi fokuserer på genmapper og nogle laks, og så, det er ligesom det. Vi havde jo en sjov historie her, jeg tror det var i går, hvor det højalvorlige Dagbladet Børsen, som påstår at være Danmarks ledende erhvervsmedie, og det er lige så stort som dansk erhvervsliv, man kan dårligt få øje på det, men de var ude at fortælle det fantastiske historie, at Harbo, chefen dernede, som er 75 år, lader sine aktier gå videre. Det har stået et par dage i forvejen. Ja. Ikke? Så altså, det er jo nogle gange det er jo nogle gange, du ved, ikke? Og det var breaking news dengang, at Dong ikke skulle sælge radios, ikke? Det havde stået dagen før om søndagen, så kom det som breaking news mandag eftermiddag. Erhvervsjournalister, de er lidt bedre end sportsjournalister, der kan se, hvem der har vundet en kamp, men problemet er, at de har så lidt arbejds, for at lov at lave så lidt konstruktiv tænkning, fordi det hele skal gå så stærkt, at de får jo ikke lov at aktivere hjernen. De skal bare sprøjte ud af, nu er der kommet det ene, og så nu kommer det andet, så videre. Men det er rigtigt, det er en katastrofe. Det er måske nok også at sætte det lige skarpt nok op. Jeg er helt med på, at der nogle gange kommer nogle nyheder i de der skrevne medier, som måske er lige lovligt gamle. Men der er jo altså også tilfælde. Ja, men det er breaking news døgn efter. Hvor du også står. Og der er en forside på avisen, Svendsen, på Danmarks selvalvorlige erhvervsavis. Seriously, Svendsen. Nu har han overdraget sin datter. Stik pipen lidt ind nu. Nu er det lidt for meget. Pas på blodtrykket, Svendsen. Ja, jeg skal have det. Svendsen, det er fredag, du skal snart hjem og holde weekend. Svendsen. Mennesker opfører sig idiotisk, holder det meget ung. Ja. Okay. Lars Svendsen, så fik vi alt den ordflom med. Ja. Nå, Peter. Ja. Fik du svar på dit spørgsmål? Tak for et godt program, og så vil jeg sige tak til personen til Helge, fordi jeg har også røget på laksen og genmap, og det har været godt for mig, så tak for det. Ja, selv tak. Og du var flot. Glimmerne. Tak til dig, Peter, der altså ringede ind fra Vium for at spørge om Veloxis. Lars Svendsen, er du med os og helt med? Jeg er med, og det er en god dag. Jeg har lige nu en dejlig dag. Jamen, jeg har jo siddet nu i 50 minutter, ikke gerne vil fortælle det, at jeg har jo Finnair. Ja, lad os høre lidt om det. Den har jeg også lyttet og spørger om. Den sidste aktie, jeg har købt, den er op med 8%. Der er kommet regnskab, og det er jo så, nu har jeg ikke haft tid til at finde ud af den aktie, men det er jo sådan set godt, at den... Jeg investerer for at være lidt på forkant med regnskabet, men der er også en ting, der går os imod, og det er jo altid, der er forskellige påvirkningsfaktorer, men olieprisen i øjeblikket kører faktisk opad. Mm-hmm. Og fly og olie har det jo dårligt med hinanden, ikke? Så derfor så er det faktisk... Christoffer Wold har jo også været omkring Finnair og anbefalt den på et tidspunkt. Ja, men det er ham, jeg har jo haft den på kornet længe. Så talte jeg med ham om det, og så sagde han deroppe, at han aner ikke, der var noget, der hedder Finnair, men han tror, at flyver for nogle andre. Okay. Men det er rigtigt. Hvad hedder det? Jamen, der er nogen, der tror, at verden er sort og hvid. Han tror, at den er blå og hvid, men ej, det skal ikke snære. Ej, Lars Svendsen, jeg synes, du er lige lovlig frisk i dag. Nej, men han er godt med. Så da jeg sagde til ham, Finnair, den er en, jeg har gået og kigget på, i stedet for SAS, så da han opdagede den, så bliver han helt vidt i øjnene og sagde, den skal du købe, Svendsen, siger. Så sagde jeg, når du også siger det, og jeg selv har indset det, så kører vi. Sådan, Lars Svendsen. Der er måske alligevel nogen derude, der er næsten lige så kloge, som du er. Ja, Svendsen, nu hvor du lige bragt den på banen selv, SAS, hvad siger du til den? Ja, det ved jeg så ikke. Hvor er vi hen med den pris? Ja, det ved jeg ikke, men jeg kan se, at du er ved at tage den frem på din skærm. Men altså, det er jo mest, altså, det mest spændende på SAS, det er jo det med olieprisen. Han er på vej opad, ikke? Men ved at gå bedre osv., men det er et hårdt år, det har de jo også sagt derudefra, at med guidance og det der. Og så er Norwegian, han står jo lidt, ikke? Danske Banks er jo dybt involveret. Det er interessant. Det er interessant ved Norwegian, det er Danske Bank involveret her fra et dansk synspunkt, så man skal bare holde sine fingre væk. Men hvad hedder det? At det er jo klart, at hvis han har problemer, så bliver der mere plads til SAS, ikke? Det er vel den hårde udgave. Jeg ved ikke, der er ikke en stærk begejstring. Helge, en kort bemærkning til SAS. Har du kigget på den? Nej, slet ikke. Okay. Jeg synes, det der luftfartsaktie, ja, det er jo, vi skal lige tage et stort citat. Det var jo ham her, hvad hedder han, Warren Buffett, der sagde, han har altid afskyet flyaktier. I øjeblikket har han faktisk nu har sagt, brødrene Wright skulle være skudt, sagde han. Mm. Nå, men det har jo været en forfærdelig branche, fordi det er alt det der prestige og smukke kvinderuniformer, og lige om larmer alt så flot ud. Men det har været, som firma har det været noget forfærdeligt dårligt nu. Det er fredag, og vi skal desværre til at lukke ned. Lars Svendsen, jeg holder vanvittigt meget af dig. Det var en fornøjelse også i dag at have besøg af dig, Helge Larsen. Også efter det her besøg. Tak fordi at du kom. Vi hopper i studiet og optager Millionærklubbens markedsudsigt, som man kan finde på vores hjemmeside lidt senere på dagen. Et 10-minutters overblik over alt det, der kommer til at ske i næste uge. Tak til alle jer, der ringede ind og skrev ind og bidrog til debatten om aktier og finans. Vi vender tilbage igen. Det gør vi på mandag allerede 9.05.